Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İşte cuma akşamı trafiğini biraz hesaba katamadık veya yeteri kadar hesaba katmadık. Biraz gecikmiş olduk. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Evet, Nisa suresinin 19. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. Hatırlarınızda olduğu gibi, bildiğiniz gibi sure, genel olarak aile ile alakalı, cemiyet ile alakalı, aileyi uzaktan yakından ilgilendiren meselelerle alakalı ahkamı sıralıyor ve ağırlıklı olarak bu arada aile de önemli bir rükün, önemli bir esas, ailenin vazgeçilmez esası, direği durumunda olan kadınlar ile alakalı hükümler ve her zaman için ailede ortaya çıkabilecek çeşitli vesilelerle İslam cemiyetinde ve insanlık arasında görülebilecek, insanlık cemiyetinde görülebilecek yetimler ile alakalı hükümler açıklanmaktaydı. İslam, cahiliye denilen İslam dışı bir hayat ve uygulamanın yalnızca Kur'an-ı Kerim'in indiği, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini tebliğ ettiği döneme münhasır kalacağını, münhasır kalmayacağını bildiği için cahiliye hayatında görülen yanlış uygulamalara, İslam öncesi cahili hayatta görülen yanlış uygulamalara sık sık atıflarda bulunmakta ve bu yanlışları düzeltmektedir. Eğer cahiliye hayatı yalnızca İslam'ın geldiği dönemlerde görülüp de benzeri kıyamete kadar gelecek dönemlerde tekrarlanmayacak olsaydı, yani gelip geçen türden örnekler olsaydı, İslam cahiliye hayatının bu yönleri üzerinde fazla durmaz. Bunlar ile alakalı uzun boylu eleştirilerde veya düzeltmelerde veya konu ile alakalı hükümler koymakla uzun uzun meşgul olmazdı. Bu çeşitli hususları dile getiren veya çeşitli sebeplere bağlı bir nokta olmakla birlikte Allahu alem bunun önemli bazı sebepleri arasında şunları sayabiliriz. İnsanın tabiatı, karakteri Allah'ın insanı yaratırken ona vermiş olduğu fıtratın temel özellikleri İster istikamet halinde olsun insanoğlu, isterse inhiraf, yani istikametten, doğruluktan ayrılma dönemlerinde olsun, karakteristik özellikleri her zaman muhafaza eder. Mesela, insanda doğruluğun, iyiliğin, güzelin, muhabbeti, arzulanması, istenmesi vardır. Buna karşılık yanlışlığın, yalancılığın, çirkinin de sevilmemesi insan fıtratından gelen bir özelliktir. Adalet, insan fıtratının benimsediği, hoş gördüğü bir şeydir. En azından kendisine adil davranılmasını isteyecek kadar, en az hiç olmasa bana adil davranılsın diyecek kadar insan fıtratında derin kökleri bulunan bir esastır. Buna karşılık zulüm, normal fıtratın her zaman için nefret edeceği veya en dar hudutları içerisinde kardeşim ben zulmü istemiyorum, başkaları zulmedilse belki sesini çıkarmaz ama kendisine nihai olarak bir insana zulmedildiği vakit o zulme tahammül göstermez kolay kolay. İşte fıtratın bu temel ve karakteristik özellikleri kıyamete kadar insan yapısında varlığını sürdüreceğinden dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim cahiliyede de görülen ve kıyamete kadar devam edecek özellikte bulunan cahiliyenin haksızca ve zalimce niteliklerini ele almış ve bunları tasih edip düzeltmiştir. Böylelikle zulmün ve sapmanın görüldüğü bu alanda doğruluğun ve güzelliğin de tam karşısında İslam'da nasıl ele alınması gerektiği izah edilmiş olmaktadır. Şimdi bu genel çerçeveye örnek teşkil edebilecek bir şekilde 19. ayet-i kerimeyi göreceğiz. Daha önce benzeri örnekleri yine kadınlar ile alakalı cahili haksız uygulamaların örneklerinde, aynı şekilde yetimler ile alakalı haksız uygulamalarda ve bunların düzeltilmesiyle ilgili ahkamda bunu görmüştük. İşte burada da böyle bir yanlış cahili uygulamanın bir başka örneği ele alınarak bunun doğru şekli nasıl olacağı, nasıl olması gerektiği belirtilmektedir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i kerime iman edenlere seslenerek başlıyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kur'an-ı Kerim'in hepsi elbette ve öncelikli olarak biz iman edenlere hitap eden bir kitaptır. Fakat özellikle de ey iman edenler diye başlayan ayet-i kerimeler bizim daha çok dikkatimizi çekmeli ve daha çok üzerinde durmamız gereken ilahi buyruklardır. La yahillu lekum en terisun nisa'a kerhen. Kadınlara zorla hoşlanmadıkları ve istemedikleri halde veya siz, biraz sonra açıklamalardan niçin bu iki hal söz konusudur, onu açıklayacağız, göreceğiz. Veya siz onlardan hoşlanmadığınız halde onlara mirasçı olmaya kalkışmanız helal değildir diyor. Bir başka yanlış uygulamaya atıf var burada. Yine bir yasakla beraber o yanlış uygulama yasaklanıyor devamında. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ اِلَّا اَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Ve onlar apaçık bir hayasızlık yapmadıkları sürece onlara vermiş olduğunuzun bir kısmını alıp götürmek için onların karşısına engeller çıkarmayın. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. O kadınlarla maruf olan bir şekilde geçinin. فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا. Eğer onlardan hoşlanmayacak olursanız, şunu bilin ki, siz bazen bir şeyden hoşlanmadığınız halde Allah o işte pek çok hayır takdir etmiş, yaratmış, tayin etmiş olabilir. Sizin hoşlanmadığınız bazı şeylerde Allah birçok hayır, pek çok hayır yaratmış olabilir. Bu gerçekleri içimize öyle sindirmeliyiz ki, ikide bir aklımızı Allah'ın ve Resulünün buyruklarına karşı dikmek, ama bu aklıma yatmıyor gibi, çok affedersiniz, küstahlıklarda bulunmak bir Müslümana yakışan bir şey değildir. Allah'ın hükmü karşısında senin yapacağın tek bir şey vardır. Madem ki sana ey iman edenler gibi şerefli bir hitapla hitap ediliyor, o emre ve buyruğa Hikmetini anlasan da anlamasan da, kavrasan da kavramasan da, kayıtsız ve şartsız teslimiyet göstermektir. Ayetin nihayeti ile alakalı bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra ayet-i kerimeyi yavaş yavaş ele almaya çalışalım. İnsanlara hoşlanmadıkları halde, pardon, kadınlara onların istemedikleri halde veya siz onlardan hoşlanmadığınız halde dedik, efendim, onlara mirasçı olmanız size helal değildir. Buhari'nin İbn Abbas'tan rivayetine göre, cahiliye döneminde bir adam öldü mü, o adamın yakın akrabaları, velileri, karısına mirasçı olmak noktasında daha ileri derecede bir hak sahibiydiler. Yani kadın kocası öldü diye kendi iradesine sahip olamıyordu. Yakın akrabaları kim bunlar? Kardeşi olabilir, hatta amcası bile olabilir. Babası olabilir, oğlu olabilir. Karısının ölümünden sonra yapacakları konusunda hak onlara ait. Kocasından miras vermedikleri şöyle dursun, arzu ediyorlarsa kendileri onunla evlenebilirlerdi. Bu kişi babasının bir başka hanımdan çocuğu bile olsun maazallah. İleride buna da atıf gelecek. Eğer diyor bu velilerden birisi arzu ederse, İbn Abbas'ın sözü devam ediyor. Bu velilerden yakınlarından birisi arzu ederse o kadın ile evlenebilirdi. Dilerlerse onu bir başkasıyla evlendirirlerdi. İstemezlerse evlendirmezlerdi. Ailesinden daha çok onlar kadının geleceği konusunda veya tasarrufları konusunda ailesinden daha çok hak sahibiydiler. İşte bu hususta bunu ortadan kaldırmak üzere bu ayet-i kerime nazil oldu diyor. Bu ayet-i kerime nazil oldu. Bir başka şekil, yine bir başka rivayet, bir adamın yanında nikahı altında yaşlı bir kadın olur. Kendisi ise daha genç bir kadınla evlenmek ister. Fakat yaşlı kadının da malı var. Onu boşarsa malını alıp gidecek. Yaşlıdır, ölümünü bekleyeyim. Onu istemediğim, ondan hoşlanmadığım halde, bir önceki rivayet, kadının hoşlanmaması halinde kadına mirasçı olmakla alakalıydı. Buradaki rivayet, kocası hoşlanmadığı halde kadına mirasçı olmak haliyle alakalı. Ayet-i kerimede onun için müstesna bir ifade endese i'caz var. İ'caz var. Mucizevi bir ifade var. Burada hoşlanmadığınız halde mi yoksa hoşlanmadıkları halde mi kadınlara mirasçı olmanız helal değildir? Ayet-i kerime her iki manaya da gelmeye müsait. Siz hoşlanmadığınız halde kadınlara mirasçı olmanız helal değildir. Bu şekildeki meal şimdi anlatacağım nüzul sebebine uygundur. Kadınlar hoşlanmadıkları halde onlara mirasçı olmanız helal değildir şeklindeki meal de birinci Buhari'de yer alan nüzul sebebine uygundur. Çünkü orada kocası ölüyor, kadın istese de istemese de ona mirasçı olunuyor. Burada da nüzul sebebinden anladığımız gibi kadın yaşlı, kocası genç birisiyle evlenmek istiyor ama onu da boşamak istemiyor. Boşasa dediğim gibi kadın malını alıp gidecek. İstiyor ki onun malından da istifade etsin. Malından da istifade etsin. Evlenmez. Pardon. O yaşlı kadını boşamaz. malı dolayısıyla diyor, o yaşlı kadını boşamak hoşuna gitmez, istemez. Bu sefer ne yapar? Onun nikahı altında tutar ama o kadına da yaklaşmaz. Bunlar zulüm, resmen zulüm. Ne zamana kadar? Ya kardeşim al şu melanı, koca mısın nesin, al malını, malımı, ne kadar istiyorsan sana vereyim. Beni boşa, bari beni ortalıkta bırakıp bana bu işkenceyi yapma deyince ya, yahut da kadın ölüp malı kocasına kalıncaya kadar onu boşamaz tutuyor. Kadın tarih boyunca insanların birbirlerine zulümlerinin maalesef odağında bulunmuştur. Günümüzde de böyledir. Fakat günümüz cahiliyesi iki taraftan karlıdır. Bir, elindeki beyin yıkama aletlerinin başında yer alan medya sayesinde kadının uğradığı zulmün boyutlarına kadının kendisinin fark etmesine imkan vermiyor. Medya kadar adi ve karaktersiz bir sihirbaz tarih çapında da gelmemiştir. İnsanlara hakkı batıl, batılı hak olarak gösteriyorlar. Aralarında temiz olanlar yok mu? Var. Fakat istisna kaideyi bozmaz. Bunlar istisna bile değildir belki. Hatta namuslu olanların aralarında fazla barınma şansları da yok. Çünkü bunların dini, imanı, en büyük mabudu sağlayacakları ranttır. Bunun için hakikatleri mi değiştirmek isterler? Hay hay. Hani padişahların meddahları olurmuş. Bir gün kabak yemeği gelmiş sofranın, sarayın mutfağından. Padişah demiş ki şu kabağı sevmiyorum. Bizim meddah döktürmüş. Kabağın aleyhinde ne kadar laf varsa, ne kadar anlatılabilecek şey varsa hepsini anlatmış. Aradan zaman geçmiş. Bu sefer yine kabak gelmiş. Bu sefer de padişah ya şu kabağı seviyorum, güzel bir şey falan diyecek olmuş. Meddah bu sefer önceki söylediklerini unutarak başlamış. Kabağın faziletlerini anlat anlat bitmiyor. Meğer neymiş bu kabak? Padişah birden hatırlamış. Ya demiş, geçen kabak çıkmıştı, ben sevmiyorum demiştim. Sen de böyle böyle konuşmuştun, şimdi de böyle diyorsun. Padişahım demiş, ben kabağın meddahı değilim ki, ben senin meddahım. Medya da sermayenin meddahıdır. Elde edeceği gelirin meddahlığını yapar. Dolayısıyla bunun için birilerinin şerefi harcanmış, tüketilmiş, birilerinin efendime söyleyeyim namusu payimal edilmiş, şu olmuş bu olmuş, hiç önemli değil. Birileri için birisinin kullandığı kulak tabirlerini şey edelim, kullanalım, kulakları çınlasın bu vesileyle derler ya. Medya öyle bir şey ki para verseniz Müslüman bile olurlar. Öyle bir vaziyettedir. İşte bu medya zavallı kadına şu 20. asırda maruz kaldığı zulmün boyutlarını fark ettirmiyor. Onun şerefinin, haysiyetinin, namusunun ve her türlü üstesna güzel Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu her türlü değerin ne şekilde ayaklar altına alındığını fark ettirmiyor ona. Aksine şu 20. asrın, 21. asrın diyelim artık, daha pek alışmadık, 21. asrın onu ne kadar yücelttiğini ballandıra ballandıra, anlata anlata bitiremiyor. Kadının şu 20. asırda, 21. asırda elde ettiği kazanımların çokluğunu anlatıp anlatıp bitiremiyor. Ama bu kazanımların gerçek manada bir kazanım mı olduğu üzerinde durmuyor. Bunun yanında neler kaybettiği kadının ve insanlığın gözünden saklanıyor. Böyle bir avantajı var bir. Günümüzün cahiliyesini dedik, bazı avantajları var. İki, İslam'ın geldiği dönemlerde cahiliyenin karşısına dikilen o yüksek sada, o gür sada, o Kur'an'ın semadan inen o ihtişamlı sadası bugün Müslümanların cılız seslerinde hak ettiği şekilde yankılanmıyor. Cahiliye bugün böyle bir önemli iki büyük avantaja sahip ve bu avantajları sayesinde kadın başta olmak üzere insanlık, kadınlara yapılan bu cahili zulmün hak edildiği gibi, layık olduğu şekilde maalesef farkına varılamıyor. Eğer 14 asır öncesinde olduğu gibi İslam'ın sesi, Kur'an'ın sesi cahiliyenin beynine balyoz gibi güçlü şekliyle indirilebilecek olsa, haykırılabilecek olsa, cahiliye birinci avantajını da ikincisiyle beraber kaybeder. O halde meselenin esası nedir? Meselenin esası biziz. Bizim bu Kur'an'ı, bu Kur'an'ın ruhunu çok iyi bir şekilde idrak edip bunu olabildiği kadar anlaşılır, güzel ama doğru, Kur'an'ın kendisini olduğu gibi yansıtan hakiki veçhesiyle izah edebilmek, anlatabilmektir. İşte Kur'an-ı Kerim burada, bu ayet-i kerimenin bu mucize şekliyle bakalım. Ne sen hoşlanmadığın halde, istemediğin halde bir kadını, hoşlanmadığın halde sırf maddi menfaatlerini elde etmek için ona mirasçı olmaya kalk. Ne de o istemediği bir muameleye maruz bırakılarak ona mirasçı olmaya kalk. Bugün ciddi çapta ticari amaçlara yönelik her bir gösteride, defilesinden araba tanıtımına kadar, reklamına kadar, her bir şeyde kadın ana malzemedir. Ve bu kadına verilen para, miras diyelim, aldığı o miras, onun sırtından elde edilen nisbetle, devede kulak demeyeceğim, belki devede bir tüydür. Belki o kadar bile değildir. Fıtratıyla baş başa kalsa bu kadın, cins olarak, tür olarak, şahıs olarak, birey olarak, yapılan işten, kendisine yapılan bu muameleden rahatsız olduğunu, fıtratıyla baş başa kaldığı zaman, eminim ki itiraf ve kabul eder. Fakat, öyle bir girdaba sokulmuş, öyle bir tezgah kurulmuş ki bunun içerisinden bunların kolay kolay bu sistemle kurtarılmaları maalesef mümkün değildir. O halde bu manada bizim önemli bazı şeylere ihtiyacımız vardır. Bir, biraz olanın bitenin farkında olmamız lazım. Bu işler nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Bir bakıyorsunuz, yani konular birbirini açar, anlatacak çok şey var. Bir anne baba aniden kızlarının, efendim işte bilmem nerenin güzellik kraliçesi nasıl olunuyorsa olduğu bahsedilir, o aile orada yıkılır. Şu veya bu şekilde haysiyeti varsa tabii. Yok bunlara ehemmiyet vermiyorsa kendilerini ihya olduk zanneder. Arkası nasıl gelir? Hiç kimse bunu hesap etmez. Bunun arkasında ne oluyor, ne bitiyor? Niçin durup durduk yerde bu kraliçeler ortaya çıkıyor? Bunların sırtından kim ne rant kazanıyor? Bunu bizler de çoğunlukla bilmiyoruz. Kendileri de hiç bilmiyor. Kendilerini nelerin beklediğinin farkında değildirler. Benim bu söylediğim deryadan bir damla mesabesinde değildir. Veya işaret ettiğim, fazla bir şey söylemiyorum. Çünkü mevzumuz o değil. Ama burada söylemek istediğim, cahiliye döneminde de maalesef çağlar boyunca hep söyledim ya, kadın zayıf bir mahluk olarak sömürülmüştür. Ve cahili sistemlerin karakteristik bir özelliğidir. Cahiliye daima kadını sömürür. Roma cahiliyesinde de kadın sömürülüyordu. Hint cahiliyesinde de sömürülüyordu. Hak yoldan sapmış olan Yahudi ve Hristiyan cahiliyesinde de sömürülüyordu, halen de sömürülüyor. Grek cahiliyesinde sömürülüyordu. 20 ve 21. asrın modern cahiliyesinde de hala sömürülmeye devam ediyor. İslam öncesi Arap cahiliyesinde de sömürülüyordu. Sasani Pers cahiliyesinde de sömürülüyordu. Çin, Japon cahiliyeleri tarafından da sömürülüyordu. Cahiliyenin demek ki en karakteristik özelliklerinin başında Allah'a şirk koşmakla beraber, Allah'a şirk koşmaktan sonra veyahut da kadın cinsine zulmetmek. Eğer bir yerde birilerinin hakları varsa, bilin ki o haklar istenmeden önce o türe zulüm yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu budur. Bu budur. İşçilere zulmedilmeseydi Avrupa'da işçi hakları, sendikacılık vesaire çıkmaz. Kadınlara da zulmedilmeseydi kadın hakları şey edilmezdi. Ve bunlar kısa bir süre sonra ilgilileri tarafından öyle bir saptırılıyor ki neticede zulmedenler de onlar oluyor. O hakları savunuyor görünenler de onlar oluyor. Bunun en açık örneği ki Marx bunu iyi yakalamıştı. İşçi, çalışan, emekçi, proletarya ciddi manada sömürüldü. Sömürüldüğünü dile getirdi. İşçilere seslendi. Elinizdeki zincirlerden başka kaybedecek bir şeyiniz yoktur dedi. Ayaklanın dedi. Vesaire. Fakat kapitalist sistem işçi haklarını güya alıp kazanmak amacıyla sendikaları yine kapitalistlerin kendileri kurdu ve kurdurdu. Hani onların kendi deyimleri içerisinde sarı sendikacılık dediğimiz, gerçekte patronun menfaatlerini koruyan, işçilere de bir takım seslerini kısmak için haklar veriliyormuş gibi davranan sendikacılık hareketleri ortaya çıktı. Fakat kapitalist düzen, kapitalist sistem, işçinin haklarını alması karşılığında zayıflayacağı yerine, işçinin sömürüsü biteceği yerde, işçi, efendim proletarya egemen olacağı yerde mahkumiyeti aynen devam etti, katverleşti. Öyle bir sistem kuruldu. Kadın hakları için de aynı örnek aynen geçerlidir. Fakat bu cahiliyede zulmedilen işçi ile alakalı olarak sistemli de olsa veya sınırlı da olsa, komünist düşünceler niyetiyle de olsa işçinin uğradığı zulüm ve onun için bazı çıkar yolları, doğru yanlış o işin ayrı tarafı, gösterilmekle birlikte kadının bu medeniyet, bu cahiliye tarafından, bu İslam dışı Batı cahiliyesi tarafından uğradığı zulüm, maruz kaldığı cinayetler sağlıklı ve doğru bir şekilde bütün boyutlarıyla hak ettiği kadar hiçbir şekilde dile getirilemiyor. Onlar tarafından dile getirilmesini kabul edemiyor. Anlayabiliyorum. Dile getirilmemesini. Fakat bu işin bir tarafında da Müslümanların ilgisini, daha doğrusu ilgilenmesini gerektiren, üzerinde durmasını gerektiren, boyutlarının araştırılıp müşahhas bir şekilde ortaya konulması gereken taraflarının, yönlerinin olduğuna inanıyorum. Cahiliyenin karşısında ne kadar çirkin bir yüze sahip olduğunu gösterebileceğimiz aynalardan bir tanesi de cahiliyede kadının durumunu bir ayna tutarak onlara göstermektir. İşte Kur'an bunu yapmıştı vaktiyle. Biz de Kur'an-ı Kerim'in bu ruhundan hareketle diyorum ki, bu işle ilgilenen Müslümanların, ilgilenebilecek Müslümanların yok efendim İslam'da kadın hakları falan deyip psikolojik bir yenilgiyle savunmaya geçecekleri yerde, savunmaya geçecekleri yerde Batı cahiliyesinin kadını ne biçim bir bataklığa gömmüş olduğunu ortaya çıkarmak bizim için çok daha akıllı bir yoldur. Kur'an'ın ruhuna çok daha yakın, çok daha uygun bir yoldur. İnşallah bu sözlerimiz eğer hak ise hak ettiği etkiyi Müslümanlar üzerinde bugün veya yarın zamanı gelince bizim bu sözlerimiz ile olması şart değil. Cenab-ı Allah bu konuda bir yerde Müslümanlara idrak ve basiret verir de bu cahiliyenin karşısına gerçek yüzünü gösterecek aynayı tutabilecek, bizim de kendimize göre Müslüman olarak kendi yöntemlerimizle, kendi usullerimizle, kendi dilimizle, kendi anlatımımızla onlara aynalık vazifesi yapabilecek, görebilecek araştırmalarımız, incelemelerimiz, sağlam çalışmalarımız ortaya çıkar da belki bu vesileyle Kur'an-ı Kerim çünkü bunu yaptı, görüyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yaptı. İslam bunu yapmıştır. Cahiliyenin karşısına aynayı koymuştur. İşte senin gerçek yüzün budur demiştir. Gör kendini. Kendini savunabiliyorsan savun. Beğenebiliyorsan haydi beğen bakayım demiştir. Bunu görünce herkes gerçekle karşı karşıya geldiği için bir tek şey söyleyebilmiştir. O da İslam'a teslimiyetin ifadesi. İslam şeriatına teslimiyetin ifadesi olan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebilmiştir. Cahiliye insanı başka bir şey yapamazdı. İşte siz bunu yapıyordunuz diyor. Kadınları gereksiz gerek onlar hoşlanmadan mallarına mirasçı olmanın yollarını arıyordunuz. Kur'an-ı Kerim ise burada en kesin ifade kullanarak diyor ki hoşlanmayarak kadınlara mirasçı olmanız size helal değildir. Hoşlanmayarak kadınlara mirasçı olmanız size helal değildir. Başka devam ediyor. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ Yani onlara vermiş olduğunuz malın bir kısmını tekrar geri almak için onlara engel olmayınız. Onları sıkıştırmayınız. Onları dara sokmayınız. Bu çeşitli şekillerde olur. Erkek karısıyla beraber yaşamak istemez. Boşamak istiyor veyahut da. Olabilir. Fakat ben buna vaktiyle şu kadar mehir vermiştim. Bari bunu kurtarayım diye cimriliğe düşebilir. Onunla beraber yaşadığı, onun hakkı olan mehrin gerçekten onun Allah tarafından ona tayin edilmiş bir hakkı olduğunu düşünmez. Bunun için kadını sıkıştırır. Boşamaz ama boşamaktan beter eder. Kötü muamele yapar. Ağır sözler söyler, yüzünü ekşitir, tatlı söz söylemez. Efendim bir erkek olarak, kocası olarak üzerindeki haklarını yerine getirmez vesaire vesaire. Kadının canına tak deyinceye kadar. Bu sefer kadın sana vereceğim 5-10 kuruşun canı cehenneme demek zorunda kalır. Ne istiyorsun benden? Sen bir koca olarak bana davranman gereken şekilde davranmıyorsun. Biz seninle bu evde bir karı ve koca gibi geçinemiyoruz. Bana hayatı zindan ettin. Gel sana kardeşim veya kocacığım ne derse artık. Ne istiyorsun? Sana şu kadar para vereyim. Şu kadar mal vereyim, şu kadar mülk vereyim. Mehrinin bir kısmını veya tamamını. Veya almamışsa mehrinden bir kısmını veya tamamından vazgeçer. Bu maksatla diyor. Bu maksatla kadınlarınızı sıkıştırmayın. Onları dara sokmayın diyor. İslam güzel ve yüce maksatları basit aşağılık dünyevi maksatlar için feda etmeyi kabul etmiyor. Bu insana, Müslümana yakışmaz. Basit dünya malı için Allah'ın ahkamını, Allah'ın emaneti olarak yanına aldığın kadına ondan bir miktar para alacaksın diye veya verdiğin mehrin bir bölümünü geri alacaksın diye onu dara sokmana müsaade etmez. Müslüman bu kadar alçalmamalı diyor kısacası Kur'an-ı Kerim. Bu düşüklük Müslümanla bağdaşmaz, yakışmaz ona. Müslümana yakışan beraberliğin hakkına ve hukukuna riayet etmektir. Bunun sebep olduğu, bunun davranışlarına yansıtması gereken erdemli, faziletli, müsamahakar, bağışlayıcı, affedici, evet, bağışlayıcı, affedici tavırları takınmaktır. Müslümana yakışan budur. Yoksa Müslüman şefkati, merhameti, beraberliğin değerini, hatıraların kıymetini 5-10 kuruşa, 5 paralık dünya malına feda edecek kadar alçalamaz diyor Kur'an-ı Kerim. Bunun bir manası da budur. Onlara vermiş olduğumuz malın bir kısmını geri alasınız diye onları sıkıştırmayın diyor. Dünyayı onlara zindan etmeyin diyor. Değmez diyor yani. Bunu yapmayın. Müslümana yakışmaz bu. Ancak illa en ye'tine bifahişetin mübeyyine. Apaçık bir hayasızlık yapmaları müstesna. Burada tabi bazı müfessirler buradaki fahişeyi zina etmek olarak açıklamışlarsa da burada manası bu değildir. Yani zayıf bir görüştür o. Manası bu değildir. Manası kadının kendisi olur ya, her zaman yanlış davranacak olan koca değildir. Kadının kendisi bir yanlışlık yaparsa, dili kötü, senin gibi az önceki örnekte kocanın yerine o, ondan kocasını hoşnut edecek hiçbir şey görülmüyor. Sohbeti güzel değil. Efendime söyleyeyim, bir eş olarak kocasına davranması gereken şekilde davranmıyor. Velhasıl onun da sorumlulukları var elbette İslami ailede, Müslüman ailede. Sorumluluklarını yerine getirmiyor. Saygısızlık ediyor vesaire vesaire. Ha. O zaman yaptığı kadarını tepki olmak üzere kocasının bu şekilde onu zorlaması, ona kendisinin de surat etmesi, suratını asması, tatlı söz söylememesi ve buna benzer ama kesinlikle onun yaptığından fazla olmayacak şekilde, haksızlığa gitmeyecek şekilde bir tepki vermesi mümkündür diyor. Fakat her şeye rağmen diyor, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ onlarla iyi bir şekilde maruf ölçüler içerisinde geçiniriz. Faziletli insan kendisine yapılan haksızlıkları dahi cezalandırmayan insandır. Kişisel olaraktan bahsediyoruz. Kişisel haksızlıklardan bahsediyoruz. Faziletli insan budur. Ve siz dünyada veya ahirette yerinde faziletli davranmanızın karşılığını, mükafatını mutlaka göreceksinizdir. Çünkü Allah'ın yanında hiçbir şey boşa gitmez, kaybolmaz. O zerre miktarı bir iyiliğin dahi mükafatını, karşılığını verir. Herhalde faziletli davranmak, fedakarlık etmek için en uygun alan, zemin insanın kendi ailesidir. Çünkü Ailede yapılan fedakarlık, en yakın için yapılan fedakarlık olarak. Bundan kim istifade eder? Aile müessesenin kendisi. Bu müessesede eğer çocuklar varsa, çocuklar istifade eder. Faziletli bir ortamda büyürler. Kavga dövüş ortamında değil, huzursuzluğun bir ortamında değil. Aksine güzel geçimin, güzel geçimin, karşılıklı iyi davranmanın, müsbet davranmanın egemen olduğu bir atmosfer içerisinde büyürler. Bu şekilde büyüyen bir çocuğun ruhsal hayatı ve bu ruhsal hayatın davranışlara yansıyan şekliyle, böyle yetişmeyen çocuğun ruhsal hayatı, dünyası ile onun davranışlarına, bu halinin davranışlara yansıması arasında çok büyük bir fark vardır. Dolayısıyla maruf bir şekilde geçinmek, gerektiğinde affedip müsamaha göstermesini bilmek elbette Allah'ın emrine ve rızasına daha uygundur. Ayet-i Kerime bir adım daha ileri gidiyor, bakınız. فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ Şu veya bu sebep dolayısıyla onlardan hoşlanmayacak olursanız, olur ya olur. فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا Nice bir şeyden umulur ki bir şeyden hoşlanmadığınız halde Allah onda pek çok, pek büyük bir hayır yaratır. Burada tabii kimliği konusunda fazla tetkik yapamadığım bir şahıstan bahsediliyor. İbretli bir hadise var, anekdot var, onu nakledeyim. Şeyh Ebu Muhammed bin Ebi Yezid, oldukça alim ve dindar, marifet sahibi bir kimseymiş. Hanımı da onunla kötü geçiniyormuş. Hanımı geçimsizin tekiymiş. Diliyle onu rahatsız ediyor. Karısı olarak haklarını, kocasının haklarına riayet etmiyor, yerine getirmiyor. Buna karşılık o, onun bu haline katlanıyormuş. Ve şöyle dermiş. Ben diyor öyle bir kişiyim ki Allah hem bedeni sağlığım, hem bilgim, hem de sahip olduğum imkanlarım itibariyle bana çok iyiliklerde bulunmuş. Çok lütufları çok. Belki diyor işlediğim günahlara bir ceza olmak üzere bu kadın bana verilmiştir. Korkarım onu boşarsam Allah bana ondan daha büyük bir bela verir diyor. Yani ayetin ruhunu gerçekten kavradığını gösteren bir hadise bu. Diyelim ki günahına kefaret değil. Bir iş ya günaha kefarettir bir musibet veya derecenin, sevabının, mükafatının artmasına sebeptir. Müminin Allah rızası için katlandığı hiçbir sıkıntı boşa gitmez. Bütün iyilikler, hiçbir iyilik boşa gitmediği gibi hiçbir sıkıntı da Allah için katlanıldığı sürece boşa gitmez. Ya bir günahına veya ona denk günahlara kefaret olur veyahut da sen o sıkıntı dolayısıyla hak ettiğin kadar mükafat alırsın. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu vesileyle hatırıma gelen şu hadis-i şerifi de aktarayım. Diyor ki, müminin işine hayret edilir diyor. Ve bu özellik sadece mümine aittir. Ona bir musibet geldiği zaman sabreder. Allahü Teala bundan dolayı ona mükafat yazar. Tamam mı? Bir nimet geldiği zaman şükreder. Allahü Teala yine ona mükafat yazar, sevap yazar. Bu özellik sadece mümine aittir. Kafirin ise başına gelen iyilikler de kötülükler de beladır. İyilik gibi görülenler de beladır. Çünkü ondaki o küfür her şeyi bozan kötü bir madde gibidir. Küfrü, sirke nasıl balı bozuyorsa, iyilikleri öyle bozar, hükümsüz bırakır. Hükümsüzdür. Kafir olduğu için yaptığı iyiliklerin hükmü yok. Çektiği sıkıntılar da onun için sıkıntı olarak kalır. Bundan dolayı da bir kârı olmaz. Ama müminin Allah için katlandığı her bir sıkıntı sabrederse ona mükafat vardır. Efendim, iyilik yaparsa yine mükafat vardır. Ve bu diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ancak mümine verilen bir özelliktir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, her birimizin hayatında elbette ağır katlanabileceğimiz, zorlanabileceğimiz bazı haller olabilir. Eğer onları başkasına zarar vermeden Allah'ın emirlerine veya o emirlerin ruhuna bile muhalefet etmeden bertaraf edebiliyorsak mesele yok. Ama yok. Olur ki bir imtihandır. Senin ona katlanmanın da şer'an dinen sana bir zararı yok. Aksine onlarla güzel geçinin, maruf bir şekilde geçinin. Emri gibi bir emrin ruhuna uygun hareket etme ihtimalin var. Öyle bir şey söz konusu. O zaman hoşlanmadığın nice şeylerde Allah-u Teala'nın pek büyük bir hayır yaratabileceğini kabul et. Bir kadından hoşlanmayabilir bir koca. Fakat Allah-u Teala ondan öyle bir hayırlı evlat nasip edebilir ki, o hayırlı evlat senin için de, İslam ümmeti için de rahmet olabilir. Dolayısıyla biz bu gibi hallerde hayır mıdır, şer midir bilemeyeceğimiz, olur ya böyle de olabilir, böyle de olabilir gibi hallerde sıkıntıya katlanma tarafını tercih etmeye, yani mutlak bir kaide değildir bu tabii. Fakat böyle hallerin de bulunabileceğini Müslümanın hesaba katması gerektiğine bir işaret vardır. 20 ve 21. ayet-i kerimeyi inşallah kısa bir aradan sonra devam ettireceğiz.